Що ти кажеш? Йому ж всього-навсього рік і 3 місяці. Питав справді. А Петруся, може, і не треба в науку. Дід Єрохтей зачіпка і писати його вже навчив, і читати. Треба, Степанидо. Нехай наші діти та будуть розумнішими од нас. Грамотним легше живеться. Треба. З тих пір, як Данило оселився на хуторі старого січовика Єрохтея Зачіпки, його не часто викликають на Січ, ніби він і не запорожець. А побратими його живуть, як багато інших запорожців, і зрідка навідуються до Данила в гості. Соливон, Єгор, Яник, не разом, звичайно, а поодинці. Приїде котрий, перебуде день-два, нарозказує різних новин і назад. Одного разу, неначе змовившись, Ганка і Яник в один час приїхали. І сестра Данилова так глибоко запала в душу запорожцеві, що, як він сам потім казав, втратив сон і спокій назавжди. Але Ганка не могла відповісти взаємністю настирному залицяльникові, бо в неї чоловік, та ще й до того хворий, то про які гулі може йтися? Хоч, правду кажучи, признавалася та й кома Степаниді Ганка, Яник їй подобається, але ж вона не вільна. І от Ганка вдова. Але дивно, що в час найбільшого свого лиха не згадала Ганка Яника, напевне, тому що кохала Аскольда. Сидячи в своїй осиротілій хатині, згадує Ганка, як без батькового та материного благословення вискочила заміж. Так уже склалося її життя. Почалося це з того, коли, проводжаючи Кузьму в дорогу з капітаном Паскевичем, уперше побачила дівчина чорногорця Аскольда. Побачила і закохалася. Лицем він трохи скидався на капітана, але пан не для Ганки, а Аскольд, ото їй пара. Побралися. Трапилося це в Новомиргородці. Збиралася з нареченим їхати в Бране Поле, а опинилися в Чорногорії. Там і син її старший народився трохим. Кілька років жила Ганка в Чорногорії, доглядала сина, але якось вночі налетіли турки. Почали грабувати і палити оселі чорногорців, убивати старих людей, молодих погнали у полон. Будиночок Аскольдів стояв високо в горах. Забігли ще вище. Переховалися, пересиділи лиху годину. Тим і врятувалися. А коли з гір спустилися, о Боже, батька і матір Аскольдових убито, худобу забрано, чудом хатина цілою залишилася. Напосілася Ганка на чоловіка їхати та й їхати в Бране Поле, чи хоч у Новомиргородку. Аскольд не перечив, нічого більше його на батьківщині не тримало. Продав 2 хати, свою і батькову, рушили у Новомиргородку. Спочатку в чужих людей куток наймали, потім побудували свою хатину. Якраз вистачило тих грошей, що виторгував Аскольд за 2 садиби у Чорногорії. Так і жили. А потім покликав Аскольда генерал Хорват. Кудись мав їхати чоловік. Та повернувся з дороги, занедужав, гроші привіз. Але не сказав, звідки вони в нього, пообіцяв розповісти, та і не встиг цього зробити. Сидить Ганка, туманіє. Треба ближче до Данила перебиратися, в Новоселець. Новоселиця виросла біля замівника Єрохтея Зачіпки. Першим поставив хату Данило, а згодом до його обійстя почали тулитися інші будинки прийшлих звідусюди людей із сім'ями, хто з худобою, а частіше з порожніми, але здоровими, мозолястими руками. Може, на географічні карти це село і не встигло потрапити, бо часто потім міняло свою назву, але в описуваний нами час звалося воно Новоселиця. Старші, правда, звали це село ще Єрохтеївка по імені козака Зачіпки, бо він першим оселився там, молодші звали Турівка, бо другим поселився там Данило, а деякі навіть Легкоступівка по прізвищу названого батька Семена Гаркуші. До замівника покійного Ярохтея Легкоступа верстов зотри буде, хоч щороку від Новоселиці ця віддаль зменшується, а з часом по всьому видно, то і зовсім зникне. Як тільки Новоселиця розрослася, а вже в ній було 28 дворів, люди, а надто старші віком, почали турбуватися, що їм було поставлено церкву. Зібрали гроші на ходака в церковних справах. І то ось уже близько 2 років хати власної не тримається ні весною, ні влітку, ні восени, усе в дорозі. То на Січі у архімандрита Володимира, то в Києві, одним словом, доручила громада діло святе. Чоловік його і витупкує. А що в нього сім'я, то про неї подбали, забезпечили, щоб не бідувала дружина з дитям. І прохач той не скаржився на долю, а коли саме церкву на оселиці буде поставлено, сказати достеменно нічого не міг. Та коли він занедужав, звернулася громада на допомогу до Данила. Той здивувався. Та чи не з глузду усі ви з'їхали? Що хочете пономарем мене зробити? Не збагнувши одразу, чого від нього хочуть, розгнівався Данило. А люди просили, щоб він поїхав у Київ до брата, отця Феофана. Попросив, щоб той замовив словечко, де треба, за побудову церкви в Новоселиці. І гроші принесли на витрати в поїздці. Але Данило від них відмовився. Він саме збирався поїхати до Ганки, а це якраз по дорозі, та забрати в неї сина, її старшого Трохима, однолітка Петрусевого. І сестрі буде легше, і Петрусеві веселіше, бо менший братик його Карпо не компанія. Той з дідом Ярохтеєм подружився. Біля бджіл з весни до пізньої осені пропадає. От хати чортеня відбилося, що навіть Степанида не щодня його бачить. Мабуть, я тебе, синочку, прив'язуватиму, щоб ти хати тримався. За мазурик ти мій. Коли я за мазурик, то ти, мамо, за мазурка, відповів малий пасічник, бо тато казали, що я схожий на тебе. Степанида реготала до сліз, розповідала потім Данилові про розмови із сином, сміялися обоє. Красивою була Степанида дівчиною, красиво з неї вийшла і мати. Ні разу вона не звищила голосу на дітей, хоч би яку шкоду вони зробили. Завжди терпляче розповість, чому потрібно так, а не інакше, яка від того користь буде людям, чи навпаки прикрість. Часто говорила, поділитися з людиною останнім, що маєш, не нагримати на неї, щоб не завдавати прикрощів, це збагатити власну душу, а відняти в людини останнє, привласнити чужу працю – це обікрасти себе. Часто вечорами сидів Данило поряд із Степанидою на призьбі, обнімав її міцною жиловою рукою, казав «Ясочко ти моя!» і додавав перегодя. «Невже це навіки таке щастя мені судилося? Про що ти, Данилочку? Дивлюсь на тебе, не дивитися не можу. Милуюся тобою, не намилуюся. На все ти багата. І на вроду, і на ласку, і на доброту, і на розум. І подумати тільки, що все це багатство мені одному дісталося. От устану зараз і загриваю середовістя на всю Новоселицю, щоб аж до замірника Семена Гаркуші докотилося. Я найбагатша людина в світі!» І жартома порвався підвестися, та Степанида обнімала чоловіка, тулилася до нього, клала голову на плече, воркувала голубкою. «Оглашений, коли ти тільки вгомонишся!» А вранці Данило запріг буланого коника у візок. Степанида поклала під сіно торбину з харчами і баклагу. Може, чоловік знайомий зустрінеться в дорозі, то що було чим пригостити. Хоч це і не дуже по дорозі було, але Данило, перш ніж до Києва добиватися, заїхав до Ганки, щоб забрати Трохимка, світу парубкові показати і з ним уже в Новоселиці повертатися. Ганка була рада, братові не знали, де посадити. «Ой, яка ж я дурна, Даниле», – казала ніяковіючи. «Унадився до мене побратим твій, хай щасливий буде Яник. Щодня майже провідує господу мою, гостинці привозить, до дітей лащиться. А оце недавно», – закрила, розпошила обличчя руками, – «приїхав з вечора і давай женихатися до мене. То не як-небудь, а мовляти почав, щоб я заміж за нього виходила». «І що ж ти йому відповіла?» – посміхнувся Данило. «Сказала, що про це зараз не може бути й мови, як рік мине, тоді видно буде. А він мені на це хоч і 100 років, каже, аж датиму, аби тільки діждатися». «Але навіщо ждати?» «І що ж ти йому?» «Сказала, не час про це зараз. Не прогнала ж ти його посеред ночі. Звечора ж, кажеш, приїхав», – посміхався Данило. «Не прогнала, братику. Куди ж проти ночі?» Виїхав Данило затемна, в надії, що коли добре припече сонце, то зупиниться десь у холодку, щоб пересидіти спеку, а за півдня і далі рушати. Трохимко, не по літах розвинений хлоп'як, усе допитувався в дядька Данила, чому Тирса так сумно шелестить, а словами нічого сказати не може. Куди сонце дівається, коли ніч настає? Данило відповідав, як умів, хлопець забавляв його. А коли сонце було вже над самою головою, Данило зупинився під височенним явором, щоб погодувати племінника та й самому перекусити. Поки розв'язував тарбину, Трохимко встиг видертися на саму маківку явора, гукнув звідти. «Який степ великий!» І ніде нікого. Раптом замовк, і вже швидко, як моторна білочка, сповзаючи з дерева, таємниче заговорив. «Там солдати на конях сюди їдуть, а посередині віз великий, їй-бо!» І показував пальчиком, де саме він бачив таку дивовижу. Данилове чутливе вухо вловило скрип коліс і кінський тупіт. Та це його не схвилювало, мало хто може їхати степом, одначе зацікавило. «Сідай, Трохимку, та їж, а я до Торованки пройду, побачу, хто це там їде». «І я з вами», – з готовністю настронився малий. Пішли разом. Сонце припікало немилосердно. Вітру не було, а над степовим різнотрав'ям колихалося марево. Стояли обіч Торованки дядько і племінник, і Данило очам своїм не вірив. У відкритій кареті, супроводжуваний ескортом солдатів на чолі з командиром ескадрону, що їхав попереду, сидів закований в залізо колишній грізний правитель Нової Сербії генерал Хорват. Похилив голову і, здається, бачив лише свої власні гострі коліна. «Нема тут близько криниці чи струмка якого?» – спитав ротмістр. І Данило показав на явір, з-під якого ключем била свіжа прохолодна вода. Ротмістр спинив ескорт, подався до явора. Хорват підняв голову, глянув на Данила. Очі їхні зустрілися. «Аскольд помер», – сказав Хорват. «Знаю», – відповів Данило. «Не зміг я на поминках бути у земляка», – продовжував Хорват. «А підполковник Паскевич був». «Уже підполковник?» – позаздрив генерал і знову схилив голову. «Ну, щасти вам, генерали, на новій службі! Скатертина й доріжка!» Повернувся і пішов до свого війська Данило, підштовхуючи за плечики Трохимка. Ночували серед степу, а на ранок добулися до села. Під'їхали до криниці, щоб коня напоїти, тільки-но витягли відро води та в жолоб вилили, як у село з піснею влетів загін донських козаків. Чільний вершник, напевне, отаман, побачивши криницю, махнув рукою, і пісня одразу сконала. Зрозуміли донці, пора коней напувати, спішилися. Данило од'їхав набік, зупинився, приглядаючись, чи не побачить кого знайомого. Всі були однаково одягнені, по обличчю тільки і пізнати можна. Спробую кожне заглянь. Напували донці коней, криниця водяниста виявилася, на всіх вистачило. Почало в дорогу ладнатися. З хат повиходили люди, повискакували босоногі дітлахи. Осторонь стояв моложавий панок, помахував стеком, самовдоволений, пихатий. «Закінчили війну, козачки?»